Tak já přeji všem pěkné odpoledne, vítejte na dalším ze ideologických štavků Pevničné a jako vždy bude nejdříve upoutávka na příště. Velikonoce se blíží a bude zelený čtvrtek o zelené Sahaře a bude to o tom, jak se měnily ekosystémy v této oblasti posledních 14 000 letech, takže určitě jste všichni vítáni. A přednášející bude Adela Pokorná s archeologickou ústavu, to je důležité, to jsem zapomněl úplně říct. A dnešní přednášející je Zuzka Kotyková-Vratinová, která je absolventkou naší domovské katedry zoologie, ale zároveň pracuje v Národním muzeu, má za sebou v našem Pražském národním muzeu a zároveň má za sebou celou řadu cest do zahraničí, včetně stáže v Číně, pokud se dobře pamatuju. A dnes bude hovořit o jedné z nejvýznamnějších nejen hmyzích skupin, o které se tvrdí, že přežije zřejmě úplně všechno, ale možná je to jen pověra, takže tím předám slovo, aby to napravil. Tak. A ta přednáška se jmenuje Kudy do kuchyně. Tak děkujem za slovo. Honza má teda po několikých rokoch uhnal v té přednášce viac menej. Tolko chodil, až má k tomu uhnal. A já teda vlastně od začátku studia se vďaka Danielovi Frintovi venujem výzkumu švábou. A tak vám chcem trošku predniesť vlastně, čo ma na nich fascinuje. A čo by nás mohlo všetkých fascinovat vlastně. A čo o nich vieme a nevieme. Šváby jsou velmi diverzifikovaná skupina, čo do tvaru těla, ekologických, ekologie, obrany strategie, reprodukcie a dalších různých life history charakteristik. Například, my jsem vám ukázala, čo všetko šváby dokážu, tak tu máme šváby, které jsou drevožravé. Ta drevožravost vznikla nezávislo viackrát v různých liniách. Máme šváby, které, my si šváby představujeme, že nemají rádi světlo, že jsou viac menej nocturnálne, ale tu máme švába, který vlastně sa musí vyslovene slniť na slniečku, ináč vlastně sa ani nevyvinie bez toho slunka. Máme šváby, které žijú v pušných oblastiach. Máme šváby, které mají takéto podivné tvary tela a vyhrabávajú si trvať takéto nory, v ktorých samice sedia a čakajú na samca. Máme u nich velký pohlavný dimorfismus, s tím, že samice jsou vždycky tím pohlavím větším. A máme u nich aj třeba různé obrané strategie. Například tento africký šváb tu produkuje lepivé sekréty a keď si to dáte mezi prsty, tak se vám zlepia, takže je to účinná obrana vůči nějakému vtáčemu zobáčku. Další šváby. Například takéto africké rodu Theropeltis, tie produkují jedovaté benzochinony. Jsou aj šváby, které produkují různé obrané látky na bázi hexenalu a to je dost omámné teda i na člověka. Okrem toho mají velmi diverzifikované reprodukčné strategie, vlastně, které začínají vysokoritualizovaným dvorením samca, které je sprevádzané vo väčšine prípadov takýmto zdvihom krídel a lákaním samičky na výles chrbta samca. A v tejto pozícii toho samičieho výlezu dochádza ku spojení. Následne sú produkované ooteky, čo je typický znak pre šváby. A tieto ooteky môžu byť tiež veľmi variabilné, o čom ešte bude neskôršie reč. A základné dělení je, že jsou šváby vajcorodé, ovipárné a vajcoživorodé, obovivipárné. A v těch ootekách může být různý počet vajíčok. Ty extrémy jsou od 4 vajíčok až po vyše 200 vajíček v jedné ooteke. No a potom, keď se tě mláďata tak narodí, tak tu máme i různé formy rodičovské starostlivosti. Či už je to biparentálna rodičovská starostlivosť spojená s trofalaxiou, alebo vlastne takéto zlukovanie sa, malých nymf pod samicu, ktorá ich brání rôznymi výstražnými zvukami. Keď do nej čuknete, tak sa začne vydávať výstražné zvuky, aby vás odplašila. Alebo máte vysoko špecializovaný tento druh, torax porcelana, kde nymfy prvého instaru sa schovávajú pod krídla samice, jej sa špeciálne ohne abdomen a tu vlastne sú chránené pod krídlami a takto ich prenáša. No, takže ste videli, že tých rôznych stratégií, ktoré nás môžu fascinovať, je na šváboch veľa. Ale jedna z tých, čo najviac nás asi by mohla fascinovať a je naozaj podivná, je to, že dokázali preniknúť z tej divočiny, z tej prírody do okolia ľudských sídiel a dokonca až do našich domov. V rámci asi 5000 druhov švábov, ktoré momentálne sú popísané, vlastne prenikli do toho prostredia ovplyvneného človekom a okolo 40 až 50 druhov a 7 z nich preniklo až do našich vlastne bytov, do našich domovov, do takej miery, že žije vlastne v tom indoor environmente, v tom vnútri tých domov a tam sa je schopná rozmnožovať bez toho, aby potrebovala vychádzať z domu von. Je to vlastne, na prvý pohľad, je to malé číslo, ale vlastne tých 7 druhov z 5000, je strašne úspešné. Takto úspešná skupina organizmov, ktorá prenikla až do našich bytov, snaď na prirovnanie sú len hlodavce podobne úspešné a nič viac. No a ja by som vám rada porozprávala trošku príbehy o tých 7 druhoch, prevažne, ktoré ja tu mám latinským menom a asi prevažne budem rozprávať viac v latinských menách, tak dúfam, že sa nejak zorientujete. Je to Blatta orientalis, šváb obecný, potom sú to šváby rodu Periplaneta, najznámejšia je Periplaneta americana, americký šváb, potom Australasia je Bruna a Fuliginosa, Supala longipalpa, šváb hnedopruhý v češtine myslím, a Blattella germanica, Rus domáci, domový, nejak tak Rus. Tak, v kľude by sa vám mohla doniesť tie šváby aj živé a mohli by sme sa tu rozprávať nad tými krabicami, ale dosť pravdepodobne by to mohlo skončiť katastrofou. Takže vám ukážem radšej ich obrázky. Na prvý pohľad, keď sa na tým zamyslíte, šváb vlastne nie je až taký, až taká hrozba pre naše domovy. V porovnaní s nejakými hryzavými, kusavými štenicami a vlchami a komármi, proste človek by radšej zvolil toho švába mať doma. Takže to vlastne nie je taká katastrofa mať pár švábov doma. Ale i tých pár švábov sa môže občas vymknúť spod kontroly a môže to byť dosť nepríjemné. Jednak šváby môžu prenášať na svojom tele, na tlapičkách rôzne patogénne organizmy, ktoré nám potom môžu spôsobiť problémy zdravotné. Ďalej ich samotné tela, ale predovšetkým ich zvlečky a trus, ktorý zostáva v priestore, môžu spôsobovať astmu a alergické reakcie. A toto je obzvlášť nebezpečné, pretože aj keď sa vám podarí zbaviť tých švábov z domácnosti, tak všetky tie zvlečky a ich trus často zostáva niekde v skryte a môžu pretrvávať zdravotné problémy. Taktiež môžu samozrejme sa priživovať na našich potravinách, čímž ich teda znehodnocujú. Môžu znehodnocovať vlastne knihy, rôzne látky a prístroje. A čo sa týka poľnohospodárstva, tak až tak veľkí škodcovia nie sú, ale výnimku tvoria skleníky, kde vlastne ich dopad môže byť význačný. V otvorenej poľnohospodárskej krajine tomu tak nie je. Navyše, pokiaľ máme doma šváby, tak asi sa tým nikto nebude moc chváliť naokolo, pretože predsa len medzi známymi a okolím tým strácame trošku nejakú reputáciu a pozerajú sa na nás nejak zhora, že má švába doma. Takže sa môžeme z toho cítiť ako nekomfortne, A vlastně ta zkušenost s těmi švábmi může v nás vyvolat nějaké znechutěně a strach z nich. Tu máme ďalej. Tak. Tu je taková případová studia na městě New York, kde vlastně město New York má krásné mapy, kde si můžete sledovat, kde do jakou chorobou trpí, prostě jaké má použičky a podobně. Tak si můžete najít mapy, které zrovnávají jednotlivé čtvrtě New Yorku a ukazují, že je tam disproporčně rozložená infestácia švábmi s tím, že vlastně, vidíte, to jsou tě nejchudobnější čtvrtě, kde skoro polovica domovů vlastně jako má šváby doma. A ono to nějak koreluje s tím, s tou měrou chudoby v těchto čtvrtích. Ľudia z chudobnějších čtvrtí mají viac zamorené domy, nielen teda švábmi, ale aj hlodavcami. A zároveň jsou u nich větší zdravotné problémy, hlavně čo se týká astmy. Jak u dětí, tak u dospělých. Takže ten dopad v některých oblastech světa je velký. A může to vyvolat teda ten strach z těch švábů a znechutění. Jediný, kdo to ale študoval poriadne, je právě tu Daniel Frinta, kterému jsme požičali naše šváby a spolu s ostatnými vlastně různými vybranými bezobratlými skupinami sa pozerali na to, aké emoce v nás vyvolávají. A vlastně prekvapujúco zistili, že teda v poriadku ľudia nevnímajú šváby ako pekné zvieratá, to by tak človek ešte čakal, ale trošku prekvapením je, že vôbec nevyvolávajú strach. A vlastne to znechutenie, ten disgust je taký relatívne mierny. Žiadne iné hodné zrovnávacie štúdie vlastne nie sú, ale je nutné povedať, že táto štúdia bola urobená na českých obyvateľov prevažne, teda obyvateľov Prahy. A akokoľvek sa nám občas média snaží ako vnútiť predstavu, že šváb je tu všade a nekontrolovane sa šíri a množí a môžete si ho priniesť, hockadiaľ, môžete si ho priniesť z každej dovolenky a proste musíte dávať pozor a okamžite volať dezinfekčnú službu. Tak skutočnosť je taká, že väčšina z nás v tejto časti sveta nemá osobnú skúsenosť s tými švábmi. V podstate sú ich rozšírenie v Čechách je obmedzené hlavne na ubytovne, reštauračné zariadenia, pekárne a podobne. No jo, takže vlastne by sme potrebovali nejakú lepšiu štúdiu, nejakú medzikultúrne zrovnanie alebo aspoň štúdiu na kultúre, kde ten výskyt švábov je väčší, kde tí ľudia majú tú osobnú skúsenosť s nimi, aby sme naozaj mohli stanoviť, či máme z nich strach, či nám spôsobujú nejaké nechutenstvo. Práve ten New York napríklad by bolo taká dobré miesto na štúdium emócií, ktoré vyvolávajú šváby, ale vlastne USA celé, kde ten výskyt švábu je pomerne častý v domácnostiach. Vidíte, že si konkurujú práve s hlodavcami a vlastne celé južné Spojené štáty americké majú pomerne vysoké percento domácností s výskytom švábu. Tak, a teraz poďme trošku do histórie, aby sme pochopili, jak postupně se tu ty šváby zjavovaly a jak se vyvíjalo i jejich vlastně názvosloví. Takže nejstarší historické záznamy o šváboch, co se týká západní civilizace, máme zo starověkého Grécka, kdy Aristoteles vzpomíná hmyz, který nazval Perisilfes alebo Silfes, a je to hmyz, který zvléká kožu. Tento pojem silfes používajú aj ďalší grécki učenci a ďalej ho špecifikujú, že je to hmyz, ktorý je čierny, že je destruktívny pre knihy a že je smradlavý a obýva domovy. Na základe toho, týchto informácií z týchto rôznych diel, usuzujeme, že v tom starovekom Grécku mali na mysli tohto švába, Blata orientalis, ale akousi nějakou zhodou náhod sa stalo to, že ten pojem sylfes nakonec bol priradený ku mrchožrutom. Čím to je, to nevím. Ale to, že zvlékají pokožku, vlastně kožu, je dost jasný náznak toho, že máte hemimetabolný hmyz a ne holometabolný. Tak se presuneme ku starým Rímanům, kde vlastně Plinius starší vo svém díle Naturalis historie prvýkrát používá pojem blata pre hmyz, který se bojí světla a který je nechutný a vyhýba, utěká vlastně do různých škvír pred světlom a hlavně je hrozně početný v rímských lázniach. Na základě toho sa domnieváme, na základě toho popisu, že zase má na mysli tohto švába. Pojem blata sa nejak ustálil a v ranom stredoveku a v vrcholnom stredoveku sa používal v zásade pre šváby, pre rôzne múry a iné vlastne ako chrobáky, ktoré vlastne boli skladiskovými škodcami, takže všeobecne ako pre pest. Označený jako pest škodca. Až v 18. storočí sa ustalilo používanie slova blata len pre šváby. Tak, a jak sa vyvíjalo vznik slova šváb? Tu sa teraz stále bavíme o tom prvom švábovi. Tak jednotlivé národné pojmy vychádzajú vlastne z latinčiny. Najprv latinské slovo kuka, čo znamená housenka, prevzali Španieli a z toho vzniklo pomenovanie kukarača. To tvorilo zase základ pre evolúciu anglického pomenovania švábov. Najprv sa v 17. storočí stretávame s pojmom kakarúč, ktorý v listoch posielaných z plavby loďou popisuje, že na lodi sú nejaké indické chrobáky, ktoré Španieli volajú kakarúč a sú smradlavé proste. Tento pojem kakarúč postupne sa mení v anglickom slovníku a vlastne Darwin používa už pojem kokrouč a v tomto období definitívne sa vlastne ustaluje ten názov kokrouč v angličtine. Z toho vznikajú ďalšie európske odvodeniny ako kakerlake, karalúch, kakerlák, vidíte, že sa to ďalej šíri. Ďalej v Nemecku vzniká názov šábe, ktorý je používaný prvýkrát vlastne v entomologickej knihe od Frischa v 18. storočí. A to české šváb údajne vzniklo ako nejaká pasívna agresia voči habsburskej nadvláde. A tak vlastně pomenovali toho nechutného švába, ten nechutný hmyz, názvom města, z kterého pocházela většina nobility z Habsburské monarchie. Údajně také vysvětlení podle etymologického slovníka. Tak. A potom je tu ještě ruské tarakan, které údajně vzniklo prevzatím z turečtiny slov kara, čierny a chán ako chán, ktoré zostalo v tom východnom sektore. No a teraz všetky tieto údaje, čo som hovorila, vlastne sa týkali toho najstaršieho zdokumentovaného synantropného švába v tom európskom kontexte, a to je tá Blata orientalis, teda šváb obecný. V angličtině oriental cockroach. Popísal ho už Linné podle jedinca, který nemá dochovanou lokalitu, ale čo se týká původu celého toho druhu, uvádza se, že pochází pravděpodobně zo severní Afriky alebo z Blízkého východu. Tato hypotéza je založena na předpokladu, že presne v tejto oblasti žije jediný voľne žijúci blízky príbuzný Blata furcata. A pravděpodobně je dost realistická. Zároveň máme z archeologických nálezů v Egyptě dochované vlastně nálezy této olteky, která je s velkou pravděpodobností právě oltekou Blata orientalis, a ta byla najdena vlastně v bandaži vnitř jako někde omotaná v mumii. A to je právě to je nález prvého, druhého století našeho letopočtu. Čím je Blata orientalis výjimočná? Tak je to tím, že je tolerantná k chladu. Zo všech těch synantropných švábů vydrží nejchladnější podmínky. Takže prvá se jako keby rozšířila z oblasti, v oblasti tunak, Mediteránu a vlastně následně i do světa, hlavně do oblasti subtropického klimatu. Takže část Južné Ameriky, část Južné Afriky, Južná Austrálie. Takže to je ten nejstarší kosmopolitní druh, jakoby. Máme ďalej, tak presuneme se teda na opačnou stranu do východnej kultury, do toho východného kulturného okruhu, kde se stretáváme zase trošku s jinou historiou. A nejstarší záznam je nález této rozbitej keramiky vlastně z Japonska do obdobia datovaného před 2500 až 1300 rokov před naším letopočtom, kde našli na té keramike pripevněnou oteku, která patří pravděpodobně druhu periplaneta fuliginosa, což je běžný synantropný šváb v této oblasti. Samozřejmě mě je vůbec jisté, že ta olteka je rovnakého datování jako ta keramika, ale pravděpodobně bude hodně stará. V Číně se o švábech prvýkrát zmiňuje vlastně medicinální kniha, klasické dílo čínské literatury Shenlong Pen Chao Ting, která vlastně se datuje do prvého, druhého století našeho letopočtu. A kde už je opisaných 22 druhů hmyzu, které se používají v čínské medicíně a mezi nimi i šváb. Do jaké míry je to pravda, nevíme. Ta kniha není zachovala. Prostě údajně len vznikla v tomto období, ale prvá její písemná podoba je tak jako z dynastie Qing, asi až možno Ming. Takže to je len čínská historie. Ale z dynastie Ming máme doložené, že existovali šváby už vlastně v domovoch a jednalo se pravděpodobně o tu periplanetu fuliginosu. Po čínsky, v čínština má mnoho výrazů pro slovo šváb. Ty, které se nejčastěji používají, jsou feilien a zhanglang. Přičem starší je historicky feilien, ale to zostalo len v té odborné vrave. Ako, keď chcete povedať rád blatodea, tak použiju feilien mu, ale v bežnej reči sa najčastejšie používa zhanglang, čož tie znaky používajú tunak radikál pre hmyz a potom príslušné fonetika akurát. Není v tom, zrovna v týchto znakoch není nejaký vyšší princíp. Ale lang všeobecne sa používa pre rôzne skupiny hmyzu. To je tak jediné. No, ale o čem hovorí ta čínská vlastně medicinální kniha? Že jsou tě šváby, které mají nejstarší záznamy v tom východnom okruhu, tak je to úplně jiný šváb, který nepatří mezi těch sedm vysloveně obyvatelů našich domovů, ale mezi tě takzvané peridomesty, které prenikají do vlastně lidmi ovplyvněného prostředí. A jsou to šváby, které v čínštině nazývají typ je jako earthworms alebo ground turtle ještě. A jsou to bezkrydlé, zagulátené šváby různých druhů i různého systematického zaradění vlastně. A nejběžnější z nich je právě Eupolyphaga sinensis. Takto. A je to šváb, kterého najdete i uprostřed 20 milionového Pekingu. Prostě někde na zemi tam se bude pinožit, když je tam kusok půdy. A je s tím poměrně velký biznis, můžete si ho koupit v kludě. cez internet a podle té tradiční medicíny je velmi dobrý na zlomeniny kosti, na problémy s krvou a tak dále, až ku léčení všetkého prostě. A je na tom poměrně intenzivní výzkum, kdybyste hledali, najdete dost publikací. Tak, ale vrátme se zpět, teda ku nějakému dalšímu z těch 7 synantropných druhů, které dobyly vlastně svět. Dalším je Supala longipalpa, šváv hnědokruhy. Určitě byste povedali, že je to ten nejkrajší synantropný šváv. A jeho holotyp byl popisaný teda na základě jedinca pocházejícího z Indie. A co se týká jeho původu, tak literatura nám udává, že predává se Cornwallův názor, že pochází ze západní Afriky a pravděpodobně se rozšířil vlastně obchodem s otrokmi do celé do Ameriky vlastně a následně potom i ďalej. Nikdo to samozřejmě exaktně neskoumal a tento názor je taky trošku len predávaný historicky a pro mě osobně trošku nedôveryhodný, protože rod Supala sám o sebe má plus minus takéto rozšíření, to jsou pravděpodobně nějaké chybajúce údaje. A vlastně, keď sa pozriete, my máme chové takto, okrem tej klasické supely longipalpy, ešte ďalšie supely a vyzerajú vlastně úplně rovnako, lišia sa akurát nejakým sfarbením na pohľad, sú tak rovnako veľké, že úplně rovnako, všetkým sa im darí. A človek by sa mohol pýtať, prečo práve tá supela longipalpa a prečo nie tie ostatné? No asi neboli správny čas na správnom mieste, kde by ich niekto so sebou zobral a odnesol ďalej. Ale vlastně nič viac nevieme povedať o jej pôvode a všetko sú to len domnenky. Tak tu sa dostávame k väčšiemu a známejšiemu druhu, periplaneta americana, ktorú popísal Linné na základe jedinca pochádzajúceho z Ameriky bez bližšieho určenia. A literatura sa pomerne zhoduje na tom, že pochádza zo západnej Afriky. A do sveta sa rozšírilo práve obchodom s otrokmi. K tomu nasvedčujú i dochované záznamy. Je pomerne dôveryhodný záznam o nájdení Olteky, periplanety Amerikány, vlastne na nejakej španielskej lodi ešte zo 17. storočia, ešte z obdobia, kedy začínal vrchol toho obchodu s otrokmi. A vidíte, jak tie cesty išli. Takže vlastne sa tu ponúka pomerne široká zóna pôvodu periplanety. Samozrejme, že všade v Afrike, v týchto oblastiach sa s ňou stretnete. Je to aj kozmopolitný druh, ale neviete, či máte ako dočinenia s pôvodnou populáciou alebo nejakou sekundárnou. Ťažko povedať. A určite by to bolo zaujímavé skúmať, ale zatiaľ jediná štúdia, ktorá sa zaoberala vlastne nejakou genetickou variabilitou periplanety Americana, sa sústredila predovšetkým na populácie v rámci New Yorku a k tomu si pribrala ďalšie populácie v USA a zo pár populácií po svete. A bohužiaľ im chýbali tie africké, čiže je to zásadné. A jediné, na čom vieme teda povedať, že na základe cytochromu oxidáza 1 vlastne sú tu dosť pomerne odlišné výrazné haploskupiny, ktorých genetická vzdialenosť je tak veľká, že by sme ich mohli považovať za kryptické druhy vlastne. Akurát, že keď k tomu pridali nejaké jadrové markery, tak sa ukázalo, že tam žiadna štruktúra nie je a že jednotlivé tie línie sa krásne miešajú a ide o jeden druh a pravdepodobne akurát pochádzajú z rôznych oblastí tie haploskupiny. No ale bez toho, aby sme mali nejaké aspoň africké populácie, asi nič povedať nevieme. Takže to je tak všetko, čo vieme o tom pôvode periplanety. Tak a teraz si zoberieme trošku svižnejšie tie ďalšie periplanety. Priplaneta Australázie je tiež globálne rozšírená, predovšetkým v tropických oblastiach a bola popísaná na základe jedinca, ktorý prišiel na lodi vracajúcej sa niekde z Pacifického oceánu, z južnej pologuly, preto bola pomenovaná Australis. A literatúra, rôzni autori udávajú pôvod do západnej Afriky. Podobne sa predpokladá v literatúre i africký pôvod periplanety Bruna, ktorá bola popísaná už vlastne z Južnej Ameriky. A vlastne je z tých pestiackých periplanet taká menej početná. A najmenej početná je asi tá fuliginoza, ktorá napriek tomu, že bola popísaná z Floridy, tak u nej sa jednoznačne predpokladá ten východoazijský pôvod. No, zostalo zase nejaké domnenky v literatúre, hypotézy rôznych autorov a genetické dáta nemáme žiadne. A jediné, čím si môžeme pomôcť, je nejaký všeobecný filogenetický strom, čeladie platide, ktorej sú členmi, pretože vieme, že u švabov biogeografia nám vie toho povedať pomerne dosť. A vidíte, že i v rámci blatide sú tu krásne skupiny s jednoznačným biogeografickým rozšírením a v rámci nich je kúsok, ktorý zahrňuje tie naše všetky periplanety. A vidíte, že prvý poznatok je, periplaneta Amerikana nie je príbuzná s tými ďalšími troma periplanetami. Toto vychádza vlastne vo všetkých genetických štúdiách konzistentne za celú dobu. A predpokladá sa, že teda rod periplaneta sám o sebe je polyfilum a bude potrebovať nejakú redeskripciu. A na základe tohto môžeme povedať, že vlastne tie periplaneta Bruna, Australázie, Fuliginoza sú si veľmi blízko príbuzné a nachádzajú sa v klade, ktorý má vlastne ázijské rozšírenie v orientálnej oblasti. Takže je pravdepodobné, že naozaj tieto druhy budú z Ázie všetky a nie z Afriky, jak predpokladajú starší autory. Naproti tomu, tá periplaneta Amerikána je sesterská ďalším druhom, ktoré sú invazívne, preto je tu ich rozšírenie ako unknown. Sú to všetko invazívne druhy, ale sú v klade, ktorý všeobecne má africké rozšírenie alebo pravdepodobne severoafrické blízkovýchodné rozšírenie. Tak, a teraz si robíme trošku takú odbočku do life history znakov, pretože doteraz vlastne všetky druhy, ktoré som vám spomínala, z tých 7 synantropných, a vlastne aj ten posledný, ktorý nám ostal, o nich platí, že sú všetko druhy ovipárne, teda vajcorodé. Jo? Máme tu čelade blatide, blatelide a pseudofilodromide, v rámci nich sú tie šváby, ktoré vlastne dokážu rozmnožovať v tom prostredí našich domovov. A to je hodne zaujímavé, prečo práve len tie ovipárne šváby dokázali preniknúť do ľudských osidel a nie tie ovovivipárne. Vidíte, že takto tie ovipárne majú ootéku, ktorá je chránená pevnou schránkou, a po jej vytvorení tie šváby ju veľmi rýchlo odkladajú a niekde do priestoru a už sa viac o ňu nestarajú. Táto ooteka však býva veľmi často v prírode parazitovaná rôznymi parazitoidmi z hymenopter a dipter a tá miera parazitácie môže byť ozaj vysoká. A tak vlastne v rámci jednej evolučnej linie vznikla ovoviviparita ako vlastne cesta úniku od tej parazitácie vajíček. OTK je teda chránená len takou membránoznym obalom a po jej vytvorení, tak to samica vytvorí, tak ju zaťahne hneď do tela a inkubuje ju v tele vlastne až do jej narodenia. Tá ovoviviparita je jednoznačne veľký evolučný úspech švábov, viedla ku veľkej radiácii tej ovoviviparnej čelade, ale zároveň je to cesta ku nějaký k strategii, která ale v té volné přírodě je vlastně asi výhodná, protože unikli parazitáci, zároveň je to prekvapující, ale mají větší počet vajíček v té jedné znáške. A vlastně je až potom obdivuhodné, proč teda neboli úspěšní v těch domovoch. Lenže ten prienik do těch osidel prináša změnu prostředí a tě lidské příbytky jsou vlastně poměrně stabilné a predikovatelné prostředí, v kterém tě ovipárné druhy unikly té parazitácii a zrazu se ukazuje i na jejich výhoda. A ta výhoda je rychlost reprodukce a zároveň i lepší odolnost vůči suchu. Takže ten základní rozdíl je, že ovipárné druhy dokážou velmi rychlo za sebou produkovat jednu oteku za druhou každých několik dní. Zatímco ty ovipárné druhy jsou blokované vlastně inkubací oteky a nedokážou vyprodukovat veľa znášok za život. Už 4 znášky za život je strašně veľa. Vlastně. Takže v těch domovoch, kde odpadá ta hrozba ty parazitácie tými osičkami šliakými, jsou pravděpodobně ovipárné druhy vo velké výhodě a dokážou se tam rychle namnožit. Dalšou výhodou, kterou mají ovipárné druhy, je pravděpodobně, je to naša hypotéza vlastně, že jim stačí len jedno párenie na to, aby dokázali naplnit svůj maximální reprodukční úspěch za život. A proč to tak je? Šváby mají speciální orgán, samice švábov mají spermatéku, což je orgán, kde se ukladají spermie pro další použitě. A táto spermatéka je u ovovivipárných blaberidov velmi jednoduchá a velmi malá. A pravděpodobně nedokáže uskladnit velké zásoby spermí, na rozdíl u těch ovipárných druhů, kde může být buď obrovských rozměrů, alebo velmi komplikovaná so zmnoženými spermatekálnymi žlazami, kde se naozaj můžou dlhšie uchovávat spermie. Máme ale málo těch reprodukčních dát o celoživotné tvorbě potomstva a víme, že u periplanety Amerikana naozaj to jedno párenie může vést ku produkci fertilních otek počas celého její plodného života. A naše pokusy ukázaly, že u ovovivipárného druhu jedno párenie za život nestačí naplnit vlastně celý ten potenciál samice, který může mít. Takže vlastně ty ovipárné druhy se rozmnožují výrazně pomalše a mají vlastně malý potenciál v případě prieniku do nového prostředí jedného kusu vlastně obsadit niku a úspěšně se začat množit. Je však jeden jediný ovovivipárný druh, kterému se podarilo dosáhnout globálního rozšíření, a to je Pycnostelus surinamensis. Bol popísaný podle jedinca pochádzajúceho zo Surinamu, ale nikdo vlastně nepochybuje, že je vlastně z indomalajské oblasti, protože všechny druhy tohto rodu se v této oblasti vyskytují. Je to, není to ten klasický škodca v našich domovoch, je to pôdny škodca, který vlastně cestuje hlavně s květináčmi a vlastně s různými rastlinami po světě a invadoval skleníky všech botanických záhrad a invadoval všechny města, greenhouse města vo světě vlastně a v tropické oblasti. Žije samozřejmě i na volno. Keď se na jihu Číny precházíte v nějakom městě po večeroch, tak zrazu tam zošadial z okrasných květin vypadávají pycnostely a pochodují po ulici. Takže to úspěšný šváb. A ta cesta, kterou prekonal vlastně všechny ty reprodukční bariéry, je, že je partenogenetický. Takže vlastně i jeden jedinec dokáže poměrně s velkou pravděpodobností vlastně invadovat novou oblast. No, je to teda vlastně je považovaný za partenogenetický jeho potomka bisexuálne druhu Pycnostylus indicus, ktorý sa naopak moc invázne po svete nerozšíril, až na pár výnimok na ostrovoch v Indickom a Tichom oceáne. Ale na druhou stranu, tu máme i ďalší druh rodu Pycnostylus niger, ktorý má tiež bisexuálne a partenogenetické vlastne populácie. A ten sa stále nikam invázne nerozšíril. Takže jak to je s tou partenogenézou, nevieme. Každopádne je to ďalší zaujímavý model, pretože vlastne bol študovaný v tých 70. rokoch naposledy výrazne a zistilo sa, že vytvára mnohé cytogenetické kmeny, ktoré sú niektoré z nich sú pravdepodobne i polyploidní. Ale vlastne genetické štúdie k tomu nemáme. Tie vznikli až vlastne v tomto tisícročí a ukazujú vlastne pomerne veľkú diverzitu genetickú v rámci Pycnostylou, ale nikto nevie, aké sú to cytogenetické kmene. Nikto vlastne tieto prístupy zatiaľ ešte nespojil. Tak a dostávame sa k tomu poslednému druhu, ktorý je vlastne král všetkých tých synantropných švábov a ktorý dosiahol to najväčšie kozmopolitné rozšírenie a nájdete ho, stále populácie sú i na Aljaške, dokonca sa dostal i na Antarktídu, tam sa ho teda nejak podarilo na výskumnej stanici vyhubiť. Jediné prvenstvo, ktoré nemá, je vesmír, proste nedosiahol to do vesmíru ako prvý šváb. Tam ho predbehol iný druh švába. A je, má veľmi zaujímavú a komplikovanú históriu zase, ktorá je vlastne zo všetkých tých synantropov nakoniec najlepšie prebádaná. Z ničoho nič sa nám tu zjavil ten Rus domáci počas 7-ročnej vojny. To vtedy nikto o jeho existencii nevedel a zrazu prišlo hlásenie, že máme tu proste podivného švába. 7-ročná vojna vlastne je považovaná za prvý konflikt svetového významu. Dalo by sa nazvať, že je to i taká nultá svetová vojna. A vlastne v oblasti, kde vlastne pruské vojska bojovali proti ruským vojskám, sa objavili prví šváby, ktoré vlastne boli popísané Linnem na základe jedincov, ktoré zozbieral Brunich ešte tu, v tom toho času, kedy zbieral, to bolo územie Dánska. Ale tie hranice tam vtedy veľmi rýchlo fluktuovali, takže Linného nakoniec popísal ako z územia Nemecka a dal mu meno Blatová Germanika. Čo je však zaujímavé na tom, že jak sa objavil vlastne v tých skladoch potravín a taškách vojakov, v taškách, ktorých si prenášali jedlo vojakov, tak sa vzájomne armády vlastne obviňovali, kto toho švába priniesol. A tak vznikli i vlastne tie jednotlivé národné mená pre švába, pre toho Rusa domáceho. Pruskí vojaci tvrdili, že vlastne švába priniesli ruskí vojaci a tak mu dali meno Rus. Ruskí vojaci zase naopak tvrdili, že to priniesli pruskí vojaci a tak mu dali meno Prusák. A tak to vlastne vidíte, jak to slovo Rus zostalo vlastne ako ľudové pomenovanie pre Blatela Germanika v Nemecku a v Rakúsku, ale oficiálne pomenovanie vlastne Česku, Slovensku, ale i Srbsku, kde sa nazýva Buba Rusa. A zase na území, kde sa vlastne putovala tá ruská armáda, sťahovala sa, tak zostalo prevažne to pomenovanie Prusák. Paradoxne je, že Fínsko si adoptovalo meno Rusaka radšej, pretože má svoje osobné skúsenosti asi s Ruskom, tak uprednostnili túto variantu. Západ sa nakoniec priklonil k tomu neovmu menu a boli galantní a pomenovali ho nemecký šváb. Takže naozaj takto elegantne vznikli rôzne národné pomenovania pre Blatelu Germaniku. No a vlastne s tým, jak sa tá Blatela tu objavila z ničoho nič počas tej vojny, tak vlastne dlho si vědci lámali hlavu, akého je teda původu. A to se sem dostala. Prvá hypotéza, která se ponuká automaticky, je, že je evropského původu. Prostě. Prvý záznam z Evropy, z oblasti Německa, no tak evropského původu. Samozřejmě nesmí to na první pohled důvěryhodně. A keď sa analyzovali data o prvých záznamoch výskytu Blatela germanika v jednotlivých krajinách, tak jsme dostali asi takýto pattern, že prostě prvé záznamy jsou z toho Německa, postupně se šíří všade velmi rychle v Americe, postupně všade. No viac menej to skôr odzrkadluje rozvoj entomologického výzkumu v daných krajinách, asi dá sa povedať. Protože evropský původ Rusa domáceho nemá základ v tom, že nebol tu, nie je tu žiaden ani príbuzný žijúci, z ktorého by sa mohol trebať vyvinúť nič. Proste z ničoho z jasná sa tu zjavil. Potom významní švábologovia vytvorili ďalšie dve hypotézy, a to je hypotéza Out of Africa, ktoré autorom je Ren, a ten tvrdí, že najväčšia diverzita rodu Blatela je práve v tejto oblasti Afriky a že odtiaľ pricestoval Rus domáci nejakého predok do oblasti Levantu a postupne vlastne bol šírený fenickými a gréckými vlastne plavbami na Balkán, do Malej Ázie a vlastně až na Krym, odkiaľ s tými ruskými vojakmi docestoval do Európy. Druhá hypotéza je Out of Asia origin, ktorú zase presadzoval Princis a Rod na základe toho, že morfologicky najpodobnejšie šváby sa nachádzajú vo východnej Ázii a odtiaľ docestoval, či už hodvábnu cestu alebo nejak tak, vlastně do Perzie, do Malé Ázie a zase do oblasti Krymu, Ružné Ukrajiny, odkiaľ tými ruskými vojakmi bol donesený do Európy. Vidíte, že obidve hypotézy jednoznačně stojí na straně pruskej armády. No a právě tieto dve hypotézy vlastně a snahu objasnit ten původ a šíření toho Rusa domáceho jsme se snažili objasnit studii, na které jsem mala možnost spolupracovat a která vznikala asi tak 10 rokov a která dovedla šváby po dlhé době do nějakého lepšího časopisu. A vlastně nejtěžší bylo zhromaždit dostatečné množstvo vzorek, které by pokryvaly ten areál zahrnující všechny těto hypotézy. Či už to byly vzorky právě z Indie, z Indonésie, z Číny, z Krymu, z Etiopie prostě a všechny další potenciální možnosti. Takže jaké závěry a odhalení přinesla tato studia? Jednak analýza cytochromu oxidáze 1 ukázala, že ta vnútrodruhová diverzita v rámci jako Blatela germanika je strašně malá, že jsou se všechny tě jedince jako skoro rovnaké. Prostě sem tam nějaká náhodila mutácia. A ďalej ukázala, že nejbližší příbuzný je pravděpodobně druh Blatela asahinae. Je to šváb, který byl popisaný až v 80. rokoch 20. storočia. Zase z oblasti, kde už byl jako invázní šváb. A až neskôr se ukázalo, že pochází z Južnej Ázie. A v další analýze vlastně jednonukleotidových polymorfismů se pozeralo na strukturu populace a ukázalo se, že v rámci všech těch vzorek můžeme definovat 6 základních klastrů populačních, které vlastně zodpovedají nějakým oblastiam původu, potenciálním oblastiam původu, a to je indický klaster, indonéský, čínský, korejský, východoevropský a takzvaný americký. Co je zajímavé si všimnu na tom rozložení těch populací, je, že v některých případech je důležitá geografická oblast, z které jsou tě vzorky, ale nějaké ekonomické vězby. Tak například, keď se pozrete na Austráliu, vidíte, že tie populácie Rusa nie sú podobné geograficky blízkým indonéským populáciám, ale naopak poukazujú na intenzívny obchod vlastne s Amerikou, prípadne z oblasti Indie. Podobne, keď sa pozriete na Singapur, vidíte, jak má intenzívny obchod zase s americkým prostredím. Podobne i v rámci Číny, tu je prístav Shenzhen, vlastně velké centrum obchodu, těž na pol čínské, na pol americké. Takže odzrkadluje to i nějaké obchodné vzťahy vlastně těch jednotlivých oblastí. Každopádně, jak teda vzniklo ten růst domácí, tak ten předpoklad je, že v oblasti Bengalského zálivu, tu mám, dnešného Bangladešu, Indie, Barmy, vlastně došlo asi nějak před vyše než 2000 rokmi ku vlastně vzniku toho Rusa domácího z Blatova Asahinaj, tím, že prenikol buď to do té agrikulturní krajiny, alebo přímo do domov, to se ještě nevě. A vlastně prežíval nějak v tom prostředí mezi lidmi. Potom postupně se až neskôr začal šířit do světa. Prvé šíření západnou cestou asi před 1200 rokmi vedlo do oblasti vlastně jako do oblasti Perzie. V tom období v daných končinách vlastně byly intenzivné obchodné vzťahy vlastně chalifátu Umajovcov a Abbasovcov a zároveň mnohých indických vlastně království jako Chola a vlastně jsou tu obchodné lodné cesty takto směrem na západ, které byly vlastně urychlované v vhodném období monzunovými prudmi. Takže je tu právě prvé období urychleného transportu, které umožnilo šíření Rusa domácího. Následné šíření proběhalo opačnou cestou, a to směrem na východ. Vlastně a spadá do období 17. století. Vlastně. A to vlastně nějak koinciduje s rozvojem holandské východoindické společnosti a jejich obchodních aktivit. Takže pravděpodobně díky tomu se na lodích takto dostal směrem do Indonésie, Číny a Japonska. Následně to šíření do Evropy vlastně nastalo asi před 270 rokmi, což poměrně dobré vlastně spadá do období, kdy naozaj poznáme tě prvé záznamy z Evropy. Za to celkom trafilo. A pravděpodobně tunak jsou tě cesty úplně nejisté, nějak vlastně tě z oblasti Perzie to mohlo jíst. A vidíte, že vlastně se nepodarilo preukázat, že by to priniesla ta ruská armáda. Je to stále možné, že nakonec se mohlo stát, že to priniesli obě dvě armády v podobnom čase. A preto v rámci střední Evropy máme strukturu těch populací nápol východoevropského charakteru, nápol toho amerického, západoevropského charakteru. A následně se v 19. století rozšířilo do celého světa, hlavně do té Ameriky, Južné Ameriky, Austrálie. A to, co umožnilo to rychlé šíření toho Rusa domácího, byly vlastně pokroky v doprave, rychlá paroplavba a následně i pokroky v kvalitě bývání lidí, čiže vlastně zavedení centrálního vykurování a vodoinstalácie. A to umožnilo vlastně to, že se úspěšně usadil v těch nových končinách. Takže ten Rus domácí je taky vlastně lodný stopár, podobně jako i tě další žáby. A já bych se ještě vrátila trochu zpět. Už jsem vám ukázala, že je velmi hrozně málo diverzifikovaný od Blattela a Sahinaj. A tak se tu objavují už názory, že vlastně ta Blattela germanika a Blattela a Sahinaj nie jsou jeden a ten istý druh. A v kuloároch se to už řeší, je to všechno v recenznom konání a nevím, jak to dopadne. Každopádně, keď jsem si stiahla, keď si stiahnem vzorky z Žumbenku, tak můžete i rychlou analýzou zjistit, že naozaj Blattela a Sahinaj je velmi podobná té germanike, ta odlišnost je tam méně než 1%. A mohli byste jich považovat smelo za jeden druh. Ty druhy jsou trošku odlišné, tak to na pohled vám to nepríde, že mají nějaké speciální rozdělné modifikace 8. tergitu a tak, to by som vynechala. Ale v čem jsou vlastně jiné, je ta ekologia těch druhů, která je diametrálně jiná. Zatiaľ čo Blattela a Sahinaj žije len vo vonkajšom prostredí a nepredníka do obydlí, tak Blattela germanica zase je známa len z obydlí a nie je známa žiadna voľne žijúca populácia na svete doteraz. Blattela germanica nelieta. Zatiaľ čo Blattela a Sahinaj je ako dobrý aktívny letec podobne ako všetky ostatné druhy rodu Blattela. Takisto ta Asahinaj prilákáte ju nočným svietením na svetlo. Blattelu germaniku tým odplašíte akurát. Vlastne germanika má výrazne rýchlejšiu reprodukciu. A takto sa ako ekologicky výrazne lišia. Na druhú stranu sa spolu krížia. Vlastně a ty kryženci můžou jít do další generací zpětné kryžení a všechno funguje. Takže se rozprudila debata mezi švabologmi, teda či jich považovat za jeden druh, alebo ne. Ale ona je otázka, či len germanika není prostě domestikant vlastně tej Asahinaj. A v tom případě jako vyplatilo, že ak germanika je len domestikovaná populácia, tak asi by bola, môže byť downgradovaná Blattela germanica na Blattela a Sahinaj germanica, alebo môžeme zachovať obidva pôvodné názvy. Každopádne v tých kuloároch sa to týmto smerom nevedie. Tak uvidíme, jak to dopadne. A ešte, než to skončím, tak vlastne ten úspech tej Blattely germanica je tak enormný a tak prekvapujúci, tak je dobré sa aj pýtať, čo za tým vezí. Jinak tá germanika je doložená, že keď boli uskutočnené nejaké dlhodobé sledovania v jednotlivých oblastiach zastúpenia jednotlivých synantropných švábov, tak sa ukázalo, že dlhodobo, že tá germanika prevalcovala ďalšie druhy a tie ubudli v tom systéme. Stala sa dominantným synantropom. A je to trošku divné, pretože ta germanika je vlastně náročná, potřebuje vyššie teploty a je méně tolerantná na nedostatok jedla, ale hlavně na nedostatok vody, rychlejšie umírá. Na druhou stranu je malá a teda potřebuje celkovo menší objem zdrojů na to, aby prežila a má hlavně velmi krátkou generační dobu. Za ideálních podmínek prostě je to 100 dní a dokáže vlastně otočit 3 generace za jeden rok, což produkuje samozřejmě mnoho vlastně možná rychlou adaptaci na změny v prostředí a taktěž i adaptaci na vlastně insekticidy voči něj. A právě ta Blattela germanica má takto rychlo rastoucí množstvo rezistencí, které se objavují voči všetkým insekticidům, které se zavádzají. Na rozdíl od ostatných švábov, kde jsou známe len 2 prípady nějaké rezistencie, tak Blattela germanica už je rezistentná voči viac než 40 druhom látok. No a to, čo vlastně umožňuje prekonat tie slabosti, které má, tak je to ten výrazný pokrok v rychlosti transportu, globalizácia obchodu a množstvo, které prebieha. A potom pokrok vlastně v komfortě bývania umožňuje ich lepšie vlastne ako prežitie v tých nových populáciách. A to je zárukou pre jej úspech. Záverom ešte vlastne potrebujeme teda ako zdôrazniť, že u väčšiny švabov doteraz je vlastne záhadný ten pôvod, odkiaľ k nám prišli do tých domácností a ako sa šírili. A taktiež vlastne nám chýbajú akékoľvek poznatky o krajine ich pôvodu. Hlavne ako neprebádané miesto je tá Afrika, ktoré môže byť pôvodom viacerých ďalších druhov. Jednoznačne isté je, že môžeme očakávať postupne rastúce množstvo druhov švábov, ktoré žijú v tej poľnohospodárskej krajine a v prostredí okolo človeka. Máme množstvo doložených nových invázií i z rodu blatela, sú to ďalšie invázie, ktoré sú za posledných 30-40 rokov. A je to problém hlavne v USA teda. A tieto nové invázie nám môžu byť i trošku ako na pomoc v porozumeniu toho, jak tá blatela germanika sa dostala z prírody vlastne do tej poľnohospodárskej krajiny a potom až do domovou vlastne. A takisto by sme nemali zabúdať študovať trošku viac aj tie životné charakteristiky, pretože nám môžu pomôcť porozumieť tomu, čo je esenciálne pre úspešných kolonizátorov nových oblastí a či sa vlastne tie invázne druhy nejak líšia od svojich vlastne sesterských druhov, ale a majú nejakú špeciálnu adaptáciu, ktorá im umožňuje to šírenie. Alebo či sú len proste na správnom mieste, správny čas. A to je všetko, čo stačí k tomu úspechu. Chytiť správnu loď, správny vlak a dostať sa tak ďalej. Tak, ja vám tým ďakujem za porozumenie.